Большасць кніг класіка беларускай прозы Віктара Касько вельмі трагічныя, але, як прызнаецца пісьменнік, жыццё бывае больш трагічным за самыя сумныя кнігі. Віктар Касько кажа, што беларускую літаратуру цяжка зразумець і засвоіць без ведання польскай літаратуры. І лёс беларускага народа шчыльна знітаваны з лёсам польскага народа. Заўсёды паміранне гэта нейкая нечаканасць, а тым больш калі вот адбываецца сапраўды нечакана, калі берецца на жыццё, это жыццё адбіраецца, калі жыццё адыходзіць, а тым больш такіх блізкіх суседзяў. Хаця гавораць там саюз Расія, Беларусія, але ж неяк гістарычна склалася, што найбольш нам блізкія людзі і суседзі гэта былі палякі, была Польша, на якую скрозь мы увесь час азіраліся, глядзелі, зычылі адно аднаму і жадалі адно аднаму. І яшчэ павінен сказаць, што нашай літаратуры, якая адыходзіць каранямі туды, у мінуўшчыну, беручы ад Гусоўскага, Скарыны, ад Гарэцкага і да сённяшніх дзён ужо Брыля, Адамчыка, Мележа і ўсіх іншых, наша літаратура, наша пісьменства немагчыма уявіць сабе, не ведаючы літаратуры, не ведаючы культуры нашых суседзяў, нашых палякаў, з якімі наш лёс непарыўна злучыў стагоддзі стагоддзі яшчэ таму. І эта сувязь, не гледзячы на все тое, что отбывается политично, что отбывается у бытовым плане, не глядячи на размежевание политиков и все, наш лёс непорывный, непорывный все ж с Польшей. И тому, ну это не укладывается в голове тое, что отбылось. И вогуле, я сказал бы, что неяк сакавік, красавік, поўны нейкімі крывавымі падзеямі, падзеямі менавіта для славянства, падзяляючы смутак польскага народа, смутак проста па чалавеку, смутак па эліце польскай. Я проста жадаю, каб набрацца мужнасці палякам перажыць гэта гора, перабыць, ну і на далейшае. Жыццё працягваецца, і жыццё бясконцае, і бясконцае на ў палякаў, бясконцае ў беларусаў. І дай бы нам Бог праз усё гэта прайсці і апынуцца ў нашым светлым і ў светлым польскім заўтра, без смуткі, з надзеяй, са светлай радасцю. І на гэтым перадача «Жыццё з літаратурай» завершана. Беларускія літаратары смуткуюць разам з польскім народам і выказваюць яму свае спачуванні. Відавочна, з'явяцца на свет і адмысловыя літаратурныя творы. Але галоўнае, гэтая трагедыя паўплывала на перагляд пэўных жыццёвых пазіцый і сярод беларусаў, расплюшчыла вочы на істотныя светаглядныя праблемы і маральныя пастулаты. Пры мікрафоне быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы.